Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Uszkodzone lub zerwane dachy na kilku budynkach, przez powiercie kolonie w Wielkopolsce przeszła trąba powietrzna. 3 miesiące aresztu dla 20-latka, podejrzanego o zabójstwo 23-latka na peronie w Sopocie. Kłopoty polskich turystów na Maderze. Silny wiatr uniemożliwia wylot z wyspy i dotarcie na nią. Trąba powietrzna przeszła po południu przez miejscowość Powiercie Kolonia w Wielkopolsce. Strażacy z koła kilkukrotnie interweniowali w tej miejscowości oraz dwóch okolicznych. Uszkodzonych zostało kilka budynków, mówi Maciej Ślifirski ze Straży Pożarnej w kole. Działania Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczych Straży Pożarnych polegały na zabezpieczeniu uszkodzonych dachów na 5 budynkach mieszkalnych. Całkowitemu zerwaniu uległy 2 dachy na budynkach gospodarczych. Na jednym budynku gospodarczym doszło do całkowitego zerwania dachu na powierzchni około 200 m2. Strażacy ponadto zabezpieczali linię energetyczną, na której wisiały gałęzie, oraz dokonali wycinki 2 drzew, które wskutek silnego wiatru pochyliły się i stwarzały zagrożenie dla mieszkańców jednej z posesji. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Sąd aresztował podejrzanego o zabójstwo 23-latka na peronie w Sopocie. 20-latek, który w sobotę wepchnął pod pociąg starszego o 3 lata mężczyznę, usłyszał zarzut zabójstwa. Nie przyznał się, przekazał Dariusz Duszyński z prokuratury okręgowej w Gdańsku. Maksymilian S. usłyszał zarzut popełnienia przestępstwa z artykułu 148 paragraf 1 kodeksu karnego, to jest zabójstwa. Przesłuchany w charakterze podejrzanego nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu. Skorzystał z prawa do odmowy składania wyjaśnień i złożył oświadczenie do protokołu. Według zatrzymanego 20-latka to, co wydarzyło się na peronie w Sopocie, to był wypadek. Ministerstwo Spraw Zagranicznych wie o kłopotach turystów, którzy utknęli na Maderze i stara się pomagać polskim obywatelom w ramach możliwości, przekazały Polskiemu Radiu służby prasowe resortu. Silny wiatr zakłócił działanie lotniska na portugalskiej Maderze. Odwołano część lotów, a na lotnisku utknęło kilkuset turystów, również z Polski. O szczegółach Agata Król. Zakłócenia w działaniu lotniska na Maderze występują od sobotniego popołudnia. Od tego czasu odwołano ponad 30 wylotów. Kilkanaście maszyn w ogóle nie wystartowało na wyspę, a co najmniej 14 rejsów zostało przekierowanych na inne lotniska. Setki turystów utknęły i na Maderze, i okolicznych wyspach, bez konkretnych komunikatów ze strony przewoźników lub organizatorów ich wycieczek, mówi Aleksandra Zasępa, przewodniczka po Maderze, do której turyści zwracają się po pomoc. Dostajemy bardzo dużo zapytań i telefonów od osób, które utknęły na tych wszystkich sąsiednich wyspach, na które są przekierowywane zazwyczaj samoloty w momencie, kiedy nie mogą lądować na Maderze. No i po prostu czekają. Niektórzy siedzieli w samolocie kilka godzin bez żadnych informacji. O sytuacji Polaków na turystycznej wyspie wie polska dyplomacja. MSZ podkreśliło, że nie grozi im niebezpieczeństwo. W razie konieczności jest gotowe do udzielenia pomocy. Agata Król, Polskie Radio. Coraz więcej kociąt trafia do schronisk dla bezdomnych zwierząt. Jakie są powody tego zjawiska, sprawdził Rafał Molenda. To zjawisko powtarza się co roku o tej samej porze, mówi Jadwiga Tumielewicz, dyrektor schroniska dla bezdomnych zwierząt w Dobrej koło Szczecina. Ze względu na tak zwaną kocią górkę, czyli sierpniowy wysyp małych kociąt, dużo więcej kociąt przyjmujemy niż wydajemy do adopcji. W Polsce żyje ponad 12 milionów kotów i psów. Milion nie ma domu. Tak wynika z badań przeprowadzonych w ramach projektu The State of Pet Homeless, przedsięwzięcia globalnej koalicji ekspertów do spraw dobrostanu zwierząt. Dlatego tak ważna jest sterylizacja kotów, chyba jedyna skuteczna metoda ograniczania bezdomności. Na polskich ulicach żyje 75 tysięcy psów i 750 tysięcy kotów. Rafał Molenda, Polskie Radio. Na nowy dom tylko w schronisku w Dobrej koło Szczecina czekają 62 koty i 26 psów. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Prawie wszędzie może dziś padać i grzmieć, z wyjątkiem północnych krańców Polski. Burzom mogą towarzyszyć opady gradu. Termometry pokażą od 21-23 stopni na zachodzie, około 25 w centrum, do 30-31 na południowym wschodzie. Tylko nad morzem chłodniej, około 20. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. finally alone, devouring the glory with the song. Holy moly, where did the time go? I told you, baby, now you know. I'm keeping the balls in the air. When I'm up here on the band, there'll be a little bit here and there. Still be trying to understand it, but they'll all be in the air. When I'm up here on the band, what it is I'm juggling here, I've only got two pairs of hands. There's a pin drop, they follow a thread. And a low voice cries out overhead. When the thunder bursts in the velvet night, there's joy and wonder and delight. I'm keeping the balls in the air, trying to keep up with the band. There'll be a little bit here and there. I might get caught by the drifting sand, but they'll all be in the air. When I'm up here on the band, oh, what it is I'm juggling here, I've only got two pairs of hands. Północy w Trójce powraca Dym na wodzie, aby przedstawić Państwu miłą niespodziankę pochodzącą od Marka Knopflera. Tydzień temu urodziny artysty obchodziliśmy skromnie, ale będziemy je poniekąd kontynuować, bo oto Mark Knopfler opublikował w sieci kolejne 4 nagrania z sesji One Big River. Przypomnę, płyta pod tym tytułem okazała się wcześniej, w tym roku zabierała 12 nagrań, no a oprócz tego jeszcze ukazują się kolejne nagrania z tej samej sesji. Z nowego cyfrowego wydania płyty zaprezentuję Państwu jeszcze 2 nagrania. Oto Dolly Shopman i Wrong Gun. Son, I should inform you, just so you understand. operator. I'm not here to take you in. I'm not here to tell your fortune or listen to your sins. I got nothing to sell you. I would never rob or steal. But I'll be sure to tell you if your diamonds ain't for me. That's why you can trust me. You know you can. You're getting it straight. The regular rate from the dollar shop man. Looking for a slice. There ain't no rhyme or reason to the tumbling dice. I got nothing to sell you. I would never rob or steal. But I'll be sure to tell you if your diamonds ain't for me. In heaven and hell, they never quit the speeches, they're always doing well. I got nothing to sell you if you don't want a deal. But I'll be sure to tell you if your diamonds ain't for real. That's why you can trust me. You know you can. You're getting it straight at the regular rate from the dollar shop man. That's why you can trust me. You know you can. You'll be getting it straight at the regular rate from the dollar shop man. Leave him where you found him. Don't let him inside. even where you found it. Did you know I you're kind and beautiful. You could have a man who's cool, but he's wrong. Got to know the way that I feel. You could get a better deal. He's a wrong one. A wrong one. Leave him where you found him. Why carry that load? Leave him where you found him. At the side of the road. Leave him where you found him. Don't let him inside. Leave him where you found him. Hitching a ride. To była bardzo owocna sesja nagraniowa Marka Knopflera i jego zespołu, no ale pan Knopfler ma w Londynie doskonałe studio nagraniowe i może sobie tam czynić co tylko, na co tylko ma ochotę. No i tak było w przypadku tej sesji ubiegłorocznej, częściowo tegorocznej. Wynikiem była płyta One Big River i już ponad 8 nagrań dodatkowych, których artysta nie chowa gdzieś na półkę archiwum, tylko dość szybko nam ujawnia. Z Wielkiej Brytanii mamy także nowy album studyjny Alice Bailey. The sun's laid to rest. The moon's hanging proud in the night. I know that face. I was bathed in the depth of those eyes. I stand in our doorway. Trying to kill time. Left then a way through the trouble in my we need to talk it out, not dance around the truth. Alice Bailey brzmi jak amerykańskie wokalistki, ale jest brytyjską artystką. Cały jej repertuar jest taki americano w stylu gdzieś między Markiem Knopflerem a Sheryl Crow na przykład. Najnowszy, czwarty album studyjny Alice Bailey nosi tytuł Beneath the Neon Glow, no i zawiera uroczo nagrane ballady. Let it burn, burn, burn. Let It Burn, a potem Ballad of a Broken Dream. Ballady to najmocniejsza pozycja na nowej płycie Elis Bailey, Beneath the Union Glow. Sięgam teraz po płytę historyczną znów, wznowioną w czasach nam współczesnych. Oto Alex Lifeson z płyty Victor. Watch of house. Victor went up to his bed. sunset meadow fame. But the 2nd of April she was wearing a coat of fur. Victor met her upon the stairs and he fell in love with her. She gave him a kiss like a blow on the head, said, "You are my heart's desire." They were married early in August. She said, "Kiss me, you funny boy." Victor took her in his arms and said, "Oh, my Helen of Troy." The clerks were talking of Helen, the door was just ajar. One said, "Poor old Victor, but where ignorance is bliss, etc." Victor looked up at the sunset as he stood there all alone. Alex Lifeson, jego zespół i tytułowe nagranie z albumu Victor. To debiutancki album gitarzysty zespołu Rush, wydany w 1996 roku. Debiutancki i praktycznie jedyny, bo pozostałe prace Alexa poza grupą Rush, a było ich sporo, to były jednak różnego rodzaju kolaboracje. Na płycie Victor pomieszczono 11 nagrań, w tym dwa instrumentalne. To kompozycje Lifesona z małą pomocą innych muzyków. W nagraniach uczestniczyli m.in. gitarzysta basowy Les Claypool i perkusista Blake Manning. Thank you. Promise, a następnie At The End. Dwa nagrania ze wznowionej płyty solowej Alexa Lifesona, Victor. Mam wrażenie, że płyta brzmi doskonale, nawet po 30 prawie latach. Wznowione wydanie zawiera wersję ładnie oczyszczoną. No i polecam Państwu Victor. Alex Lifeson. Grupa Rush raczej już nie wróci do czynnej działalności, ale wszystkie płyty, które pozostały po muzykach zespołu, te płyty zespołowe i te solowe, warte są wspominania. Program trzeci, audycja muzyczna Dym na wodzie. Wspominamy raz jeszcze Johna Mayala. Rising sun, you say your cheap change in power ain't gonna help you numb, 'cause you're a pretty woman right down to your toes. You just might as well leave your skin alone, pretty woman. What's the matter with you? Can't make you love me no matter what I. Oh, pretty woman, what you trying to do? You kept on fooling around just like I stepped on you. So you just drop that mess, come down off your throne. Stop using my poor heart, just a stepping stone. Pretty woman, what's the matter with you? Can't make you love me. The Blues Breakers, nagranie Oh Pretty Woman pochodzi z albumu Crusade, wydanego w 1967 roku. To był trzeci album studyjny Mayala i trzeci gitarzysta, Mick Taylor. No tak to wtedy się działo. Składy zmieniały się bardzo szybko, muzycy miewali nowe pomysły. Mayal nie narzekał, kiedy tracił jednego gitarzystę, a wcześniej, przypomnę, miał w składzie Erika Claptona, a potem Petera Greena, no to natychmiast znajdował sobie kolejnego takiego gitarzystę. Mick Taylor przyszedł najpierw na próbę i to na koncercie praktycznie zagrał z zespołem Johna Mayala, potem nastąpiła krótka przerwa, a potem Mick Taylor został odszukany przez Mayala przez nadanie ogłoszenia prasowego, no i znów się spotkali w zespole The Blues Breakers. Mick Taylor spędził z Mayalem nieco więcej czasu niż Clapton i Green i nagrał 4 albumy. Tym ostatnim był Blues from Laurel Canyon. My love and done. There's so much beauty around here. I'm bound to find me one. I said, baby, don't you run, you can't hide. My love. Find her. We danced a special way. She got me so excited that I couldn't walk away. I said, baby, you got to run, you can't hide. Love all night till the morning. She nearly wrecked my mind. She's got to be the best lover a man could ever hope to find. I said, baby, don't you run off, you can't hide. I said, my love is boiling over, 'cause right now I'm ready to ride. Studyjny album Blues from Laurel Canyon został wydany w 1968 roku. To znaczące wydawnictwo w karierze Mayala. Na tej płycie ujawniły się nowe tematy w jego twórczości. No bo wcześniej to były zwykle takie młodzieżowe piosenki o uczuciach, a na płycie Blues from Laurel Canyon było o przyrodzie. Mayal pojawił się w świecie obrońców przyrody, no a także było o Ameryce, która stała się takim marzeniem Johna Mayalla i w końcu się do niej przeniósł na stałe. Utworem wybitnym na tej płycie była kończąca piosenka nosząca tytuł Fly Tomorrow. Gotta pack my gear, readjust my mind.